No, siemano. Siemano. Słuchaj, jest sprawa, mam mało czasu. No. Jest sprawa do odebrania w granicach Poznania. Masz auto? No dobra. 10:40, wyrwany w środku nocy. To w głowie się nie mieści, wystrzelony jak z procy. Ale będę na czas, no bo miejsce ustalone. Przejście już spalone, ustawimy się na rogu. Ufam Bogu, że nie będzie dziś kłopotów. Setki topów zamówione, setki smoków przyczajone. Omijamy pierwszy radar, dzwoni kolo, wpadaj. Zabiorę się z wami, nudę, uderzę do bani. Kurwa, nie mów innym, że z biznesem jedziemy. Niepotrzebne nam problemy. Ani jemu, temu nic mu nie mów. Cisza, ups, nasz furat się słyszał. Rok produkcji 9.0, nie stać jeszcze na Pajero. Spoko, jeszcze kilka kursów, kilka szybszych pulsów i będzie. O, jest ziomek, niech do tyłu wejdzie. Ja i lecimy na trasę, piątkowo rondowita. Ktoś pcha się na trzeciego, jakiś siul o drogę pyta. Jeszcze dwie przecznice, o następne dziewice. Ale ja już deala widzę, jak liczy, jak ćwiczy, wyciąga, spogląda. I my z przyczajówą w stylu Jamesa Bonda. Towar hajs jest dobra i palimy jointa. Nie za długo, oni to lubią. Dopadną, zakują, byle migiem transportują. Za posiadanie miesięcy 36. Dobra mistrzu, tak, to nara. Dobra, cześć. Tak, cześć cwaniaku. Trzech cwaniaku. Trzech cwaniaku. W końcu ich dopadli. I trzech cwaniaku. Co ukradli księży. Trzech cwaniaku. Trzech cwaniaku. Trzech cwaniaku. W końcu ich dopadli. I trzech cwaniaku. Co ukradli księży. To mieć, musimy to mieć. Tak. Ruszamy na szlak. Powrót? Zarządzam obrót, auto twierdza jak dobru. Jedziemy łupy, tylko pomału. Bo dobiorą się do dupy, mam świadomość. Za powodzenie misji, spizgany pilot. Przez blanta na wylot, pat znów ich mijamy. I chuj bijamy. Pieprzona skleroza, chronnie ręka Boża. Ej, dobiorą się do woza. To żart? Nie, nie sądzę, może przestańmy piskać. Do spełnienia obowiązek. Po fakcie, zajechane, uszkodzone trakcje. Wjeżdżamy na stację. Co, nerwy? Stres? Ej, spocone dłonie. W sumie tej drogi jeszcze nie koniec. No więc? Drinken do żołądka, tanken do bąka. Siadam za sterem. Jedziemy błąkać się za mile, czysty teren. A tam nas nie dogonia. Tak to wygląda, kanabis nadciąga. Już nasza mieścina, ten skurwiel nas wycina. Ej, to granatowa Camry, numery M.O.P. To nie Billy Slap, to mundur Ignat. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Uciec się nie da. Ciekawe kto nas sprzedał. Co za pedał, z chęcią bym urwał i rozwiesił między drzewa. A na razie będę siedział. Nie udało się nam urwać. Kurwa, kurwa, kurwa. Trzech cwaniaku. Trzech cwaniaku. Trzech cwaniaku. W końcu ich dopadli. I trzech cwaniaku. Co ukradli księży. Trzech cwaniaku. Trzech cwaniaku. Trzech cwaniaku. W końcu ich dopadli. I trzech cwaniaku. Co ukradli księży. Zabrał się z tą dwójką. Przejechać się w nieswójką. Osiedlowy, nieludzki, bermudzki trójkąt. Tak z przypadku, z dostatku czasu zrobić se kółko. Ze spółką, godzinka, szybko, krótko. Wjechać, zaparkować tam, gdzie mają dobre ziółko. Cannabis, to co zjada się z bibułką. Dziś piękny dzionek, po co spać, kiedy można jechać, oni kupią. Ja poczekam, później pojedziemy się zajechać. Taki prosty miał być wynik w SMS-ie. O tym interesie wizję czynił, ziomkom swoim cynił. Na gangsterkę się ślinił chłopak, co się bał, by go własny cień nie dopaść. Dać sobie zastrzyk energii, dać sobie kopa. Na transakcji, na akcji się dowartościować. To taki typek, co za szczytem mówił prowadź. Podoba mi się to, co panowie mówią, mi się podoba. Spróbować smak dealerki, niech łamią się barierki. Sedno w jego planach, wyłamać się z frajerki. Gierki, by móc zaświecić jak fajerwerki. By móc się wkręcić, chwycił się pucerki. Wielkim był zwycięzcą, zobaczył jak tu się załatwia zielsko. Tak, miało być anielsko, to biznes. Miał zamienić go w mężczyznę, zamienił w pizdę. Da, da, da, trzech cwaniaku. Trzech cwaniaku. Trzech cwaniaku. W końcu ich dopadli. I trzech cwaniaku. Co ukradli księży. Trzech cwaniaku. Trzech cwaniaku. Trzech cwaniaku. W końcu ich dopadli. I trzech cwaniaku. Co ukradli księży. W końcu ich dopadli.